Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Skąd Józef Piłsudski powrócił do Warszawy 10 listopada 1918 roku? Co to jest piropiktura i kto ją wynalazł? 100 pytań na 100 lat odzyskania niepodległości. Wielki test wiedzy o Polsce i niepodległości. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 listopada, jest 23. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Witold Kozłowski, rekomendowany przez Komitet Polityczny PiS na marszałka Małopolski. Orzeczenie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zawieszenia ustawy o Sądzie Najwyższym jeszcze przed świętami. Tydzień Kultury Polskiej w Bari, w południowych Włoszech. Co dziś? O tym nasz korespondent. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zdecydował, że kandydatem na marszałka województwa małopolskiego będzie Witold Kozłowski, a przewodniczącym sejmiku Rafał Bochenek. Tak na Twitterze informuje rzeczniczka partii Beata Mazurek. Wczoraj Komitet Polityczny PiS zarekomendował listy kandydatów na marszałków i członków zarządów województw, których może samodzielnie obsadzać władze samorządowe, czyli lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. W tegorocznych wyborach samorządowych PiS uzyskało samodzielną większość w 6 sejmikach. We wtorek podpisał umowę koalicyjną na Dolnym Śląsku z bezpartyjnymi samorządowcami. Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe i Sojusz Lewicy Demokratycznej zawarły porozumienie dotyczące 9 sejmików. Przed świętami można spodziewać się orzeczenia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zawieszenia ustawy o Sądzie Najwyższym. W Luksemburgu odbyła się rozprawa, w czasie której obie strony, Komisja Europejska i Polska, przedstawiły swoje racje. Prawnik reprezentujący Komisję Europejską przekonywał podczas rozprawy, że zawieszenie ustawy o Sądzie Najwyższym jest konieczne, bo narusza ona zasadę nieusuwalności i niezależności sędziów i może doprowadzić do nieodwracalnych szkód. Z kolei pełnomocnik polskiego rządu Bogusław Majczyna z MSZ-u wniósł o uchylenie wstępnej decyzji o środkach tymczasowych. Argumentował, że zarzuty Komisji są chybione i nie mają poparcia w faktach. Ciężko mi oceniać, czy przekonaliśmy sędziów Trybunału. Mam nadzieję, że to ostateczne postanowienie zostanie wydane w miarę szybko, tak żeby uciąć te wątpliwości, które są teraz. W kuluarach można usłyszeć, że bardzo prawdopodobne jest orzeczenie podtrzymujące zawieszenie ustawy o Sądzie Najwyższym, ale w ograniczonym zakresie. Jeden z prawników powiedział, że pełnomocnik Komisji Europejskiej nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na pytanie sędziów o ryzyko nieodwracalnych szkód w związku z wejściem w życie ustawy o Sądzie Najwyższym. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Artyści i aktorzy scen polskich wystąpili w koncercie 100 lat Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji dla Niepodległej w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Koncert zorganizowano z okazji stulecia zespół, mówi reżyser koncertu Krzysztof Szuster. Cudowny koncert, cudowna atmosfera, cudowna widownia, no i naprawdę wspaniali artyści. Zespół Śląsk, Rena Rolska, Adriana Godlewska, Sława Przybylska. Artystka zwróciła uwagę, że ZASP łączy całe pokolenie artystów. To jest podłączenie się pod to wielkie święto 100 lat niepodległości, więc myślę, że to jest zaznaczenie tego ZASP-u, który w końcu łączył artystów i łączy w dalszym ciągu. Ale to jest sztafeta pokoleń. Bardzo dobrze, że są nowi wokaliści, którzy śpiewają piosenki już bardzo znane. Uczymy się starych piosenek, ale patrzymy na to osobiście i subiektywnie, czyli dodajemy swój ślad do tych śladów przeszłości. Dodajmy do tego, że w czasie koncertu wystąpili też m.in. Halina Kunicka, Janna Rawik, Ewa Wiśniewska, Bohdan Łazuka, Dariusz Kordek, a także kwartet, rampa i studenci Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Filmówki. A w czasie Tygodnia Kultury Polskiej w Bari w południowych Włoszech w Regionalnym Centrum Filmowym pokazano dokument o rotmistrzu Pileckim reżyserii Mirosława Krzyszkowskiego. Uczestników przywitał muzyką Chopina 13-letni uczeń szkoły artystycznej w Bari Alessandro Maseri. Przed projekcją reżyser spotkał się z publicznością. Traktowaliśmy zrobienie tego filmu po tylu latach milczenia jako misję i uważam, że trzeba o tym mówić w każdy możliwy sposób. Postać Pileckiego jest tak wielowymiarowa i tak barwna i tak ludzka, że bliska jest, myślę, ludziom na całym świecie. Mirosław Obstarczyk z Muzeum Auschwitz-Birkenau opowiadał o zorganizowanym w obozie przez Pileckiego ruchu oporu. Pilecki jest postacią ze wszechmiar zasługującą na to, żeby przypominać, opowiadać, mówić. Stał się bohaterem, przeciwstawił się dwóm totalitaryzmom europejskim, najbardziej drastycznym. Jutro pokazany zostanie włoski spektakl poświęcony Irenie Sendlerowej, która ratowała dzieci z warszawskiego getta. Z Bari Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy, Jan Kałucki. Piłkarze reprezentacji Francji ponieśli pierwszą porażkę od marca. Mistrzowie świata przegrali z Holandią 0-2 w swoim ostatnim meczu w Lidze Narodów. Ten wynik oznacza, że trójkolorowi mogą nie zagrać w turnieju finałowym. W innych spotkaniach Słowacja pokonała Ukrainę 4-1, a Walia przegrała przed własną publicznością z Danią 1-2. Zanim jednak na murawę wyszły seniorskie ekipy, my emocjonowaliśmy się grą naszej młodzieżówki. Reprezentacja Polski do lat 21 grała z Portugalią i niestety przegrała 0-1 w pierwszym barażowym spotkaniu o awans do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. W rewanżu muszą wygrać, aby myśleć o finałach młodzieżowego Euro. Bramkarz Kamil Grabara uważa jednak, że kwestia awansu jest jeszcze otwarta. Widać było, że no, oni czekają na tą jedną kontrę, fajnie dali nam trochę pograć, my się trochę zapędziliśmy i tyle. Dostaliśmy bramkę, ale równie dobrze w drugiej połowie mogliśmy strzelić gola i tak naprawdę czy to jest 1-0 czy 1-1 to nie robi większej różnicy, bo i tak trzeba bramkę na wyjeździe zdobyć. Przed polską publicznością zaprezentowali się natomiast skoczkowie narciarscy, którzy zainaugurowali 40. sezon Pucharu Świata. Na skoczni w Wiśle zawodnicy wzięli udział w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu indywidualnego. Wygrał Rosjanin Jewgeni Klimow. Polacy spisali się poprawnie. Awans zapewniło sobie 6 skoczków. Najlepiej poszło Dawidowi Kubackiemu, który zajął 2. miejsce. 15. był Piotr Żyła, 28. Jakub Wolny, 33. Stefan Hula, 39. Maciej Kot, a dopiero 48. Kamil Stoch. Ten rozbieg sprawiał mi trochę trudności, nie mogłem złapać takiego dobrego czucia pozycji najazdowej. Zresztą to jest mój problem od kilku tygodni, a to nie jest jeszcze taki moment, gdzie można ze skoku na skok po prostu pyk i coś zaskoczy i jedziemy. Tylko tutaj trzeba się więcej zmobilizować, trzeba więcej pracy, wysiłków to włożyć i też czasami nawet takie skoki wychodzą. Jutro konkurs drużynowy. Polacy wystartują w składzie Piotr Żyła, Jakub Wolny, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. W siatkarskiej plus lidze bez niespodzianek. Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała z Kuprum Lubin 3-0, a Asseco Resowia pokonała Trefla Gdańsk 3-1. To pierwsze zwycięstwo rzeszowian w tym sezonie. Przyjmujący Mateusz Mika. Na pewno troszkę oddechu złapaliśmy, bo zapisaliśmy 3 punkty na swoim koncie. To więcej niż zdobyliśmy do tej pory w 7 spotkaniach. No i abyśmy teraz te punkty zbierali, bo wydaje mi się, że nasza gra wygląda coraz lepiej, tylko że akurat w tych 2 ostatnich kolejkach graliśmy z dobrymi zespołami, więc nie udało się wygrać, ale teraz ten terminarz będzie trochę prostszy. Hokeiści GKS-u Katowice przegrali z Medwasak Zagrzeb 2-3 w swoim 2. meczu Pucharu Kontynentalnego. I na koniec tenis, bo w Londynie trwa turniej Masters. Dziś rozegrano ostatnie grupowe mecze. Aleksander Zwierew wygrał z Johnem Isnerem 7-6, 6-3, a Nowak Dziokowicz pokonał Marina Cilicia 7-6, 6-2. Jutro półfinały. Dziokowicz zmierzy się z Kevinem Andersonem, a Zwierew z Rogerem Federerem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno będzie też jutro, ale z rozpogodzeniami. Mglisto, w Sudetach mgły osadzające szać. Teraz od minus 4 do plus 1 stopnia, a jutro na Podlasiu 2 stopnie, w centrum 3, na zachodzie 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Poznaj swoje prawa. Dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej dodatek, a w nim wszystko, co musisz wiedzieć, zanim pożyczysz pieniądze. Jak czytać umowy i gdzie szukać pomocy, gdy nasze prawa są łamane. Odpowiedzialne pożyczanie krok po kroku. Dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej. Partnerem dodatku jest Provident Polska. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na Audio Video Show. Drugą największą wystawę sprzętu audio i wideo w Europie. Spotkania z dziennikarzami, stoisko Polskiego Radia. To wszystko już w najbliższy weekend na stadionie PGE Narodowym. W

S. Golden właśnie w takiej wersji bez słów dzisiaj na początek ofensywy. No i właśnie dziś ukazał się bardzo ważny album, dwupłytowy. Jedna z tych płyt zaczyna się w ten sposób. Nie chcę pić, dać wiatr. piszą na spódnicę dziewczyn, które nie chcą nic mieć. Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę, bo wieczorami nie widać szarości, nie widać brudnych ulic, a latarnie nie świecą i można udawać, że można na spacer pójść. Siadają na chodniku i palą jointy, robią wszystko, żeby stąd uciec. Kiedy wreszcie mogą, to wtedy nie mogą się ruszyć. Ciekawe, kto z Państwa mi uwierzy, że przed pierwszym koncertem w Poznaniu tegorocznej orkiestry męskiego grania plan był na ten koncert zupełnie inny, a na pewno plan był inny, jeśli chodzi o rozpoczęcie. I właściwie w krótkiej, pięciominutowej rozmowie po próbie zdecydowano, że świat staje do góry nogami. Po prostu odwracamy wszystko, jeżeli chodzi o kolejność i zaczynamy od singla, co jeszcze się wcześniej nie zdarzało podczas tych występów. No i zaczęli od singla, od początku. I tak się zaczyna druga płyta. Najpierw początek, a później Chłopcy z repertuaru zespołu Mysłowic. Męskie granie 2018. Płyta już dziś się ukazała. Jutro w audycji Myśliwiecka 357 Daria Zawiałow będzie opowiadała o swoich występach na męskim graniu. Między innymi tych, które są zarejestrowane na tym albumie. Płytę oczywiście w imieniu Agencji Muzycznej Polskiego Radia i naszym trójkowym bardzo gorąco Państwu polecamy. A jeśli chodzi o zespół, który oryginalnie nagrał, stworzył ten utwór, który przed chwilą na naszej antenie z płyty Męskie Granie 2018, to z tym zespołem w ofensywie mamy wciąż nieustające wspomnienia. Trzymałem wszystkie te moje czarne myśli, gdzie on dziś jest? Choć przecież potem były inne też. Błękitny prochowiec, który był dla mnie, jakbym go wyjął nikiemu z szafy, gdy nie patrzy kim. Ciekawe, czy wybrałbym go dziś wiem. Wszystkie rzeczy, które kiedyś określały mnie, gdzieś zniknęły, opuściłem je i wiem, a właściwie wcale nie wiem, gdzie jestem. Nie potrafię już odnaleźć siebie w tym. I książka, którą wciąż od nowa zaczynam dziś, wiem. Wszystkie rzeczy, które kiedyś określały mnie, gdzieś zniknęły, opuściłem je i wiem. Właściwie wcale nie wiem, kim dziś jestem i nie potrafię już odnaleźć siebie w tym. To był luty 2003 roku, 15 lat, z dużym wąsem tutaj, w najlepszym koncertowym studiu na świecie. studiu imienia Agnieszki Osieckiej-Meslowic. Wtedy zupełnie nic nie zapowiadało, że oni to zagrają, a jednak zagrali premierowo. Poznaliśmy tę piosenkę Czerwony Notes, Błękitny Prochowiec. A później była płyta Skalary, Mieczyki, Neonki. No to tak, żeby było bardziej ku jesieni, takie przypomnienie z przeszłości chlubnej. Teraz, jeżeli chodzi o teraźniejszość, utwór w nowej wersji, znany, klasyczny, kradniemy go z ostatniego poniedziałku. Się ukaże na płycie Re-Punk Blika. Tak będzie zatytułowany ten album i to jest hołd dla i obywatela GC i zespołu Republika od sceny, polskiej sceny punkowej współczesnej. 30 listopada ta płyta i na niej między innymi ta wersja utworu Nie pytaj o Polskę. Zespół Zbir, o takiej wdzięcznej nazwie, tylko pisanej nieco inaczej, nie po polsku. Za 28 minut północ zapraszam do podpisywania listy obecności oczywiście na ofensywnym Facebooku, na moim profilu również można to robić. No a przed nami to jest piękna muzyka na tę porę i to jest też płyta współczesna Tu i Teraz. Milo, jego nowy album. The other day I met a decent man. He was all living on his own. He told me about the life he used to have. Little cries and the tears alone. But then he said, my boy, I got lost before. But then he said, my boy, I got lost before. He turned the failures into something great. Flawless moon, solid skin, and joy. Some people are just irreplaceable. Is that true? And my feet can walk. And now I understand it was me again. And now I understand, it was me again. It was me again. And now I understand. It was me again. And now I understand. It was me again. And now I understand. I can know. I can't know. Recovery, czyli Milo, czyli jego nowy album Story i The Time przed chwilą. I myślę sobie, że za tydzień w ofensywie to tak sprawdzimy, jak w jego wykonaniu brzmi jeden z najpiękniejszych utworów w ogóle, jeżeli chodzi o historię piosenki. Już nie dzieląc ją na czy piosenkę rockową, czy awangardową, alternatywną, jakąkolwiek. Jeden z najpiękniejszych utworów, po prostu Bridge Over Troubled Water. Ale to za tydzień. No to teraz za 21 minut jest północ i wizyta w laboratorium, gdzie się wywołuje może trochę ponaświetlane, ale wciąż piękne zdjęcia. Kiedy jabłko będzie dobre, zjemy je z ogryskiem, a tam, gdzie leży koło, zobaczymy cały powóz. Przeoczymy politykę, zachmurzenie, zawodzenie, lament, kość niezgody. Wszystko to sens i cel. Teraz jesteś, teraz jestem. To wystarczy, by się najeść i nie przejeść. Uwalnia nas, zabiera z dna i faluje. Odlatujemy stąd. Odlatujemy stąd. Odlatujemy stąd. Odlatujemy stąd. Wszystko, co przed nami jest na wyciągnięcie ręki, a powóz, którym odjeżdżamy, to perpetuum mobile. Zostawiamy politykę, zachmurzenie, zawodzenie, lament, kość niezgody. I nie ma takiej opcji, by pomylić kroki, bo kiedy jesteś, bo kiedy jestem, nie trzeba więcej. Mela Koteluk z płyty Migawka, tej swojej najnowszej. Odlatujemy. O właśnie, to przed chwilą. No to teraz Patrick Depen. Ponieważ dzisiaj zaczęliśmy od utworu bez słów, to też właściwie jest utwór bez słów. One padają w samej końcówce, ale jest ich bardzo niewiele. Thank you. wiem. O właśnie. To są te słowa, które padają w tym utworze jako jedyne z płyty też swojej najnowszej 3-0 Patrick the Pen. No to teraz witamy kogoś na ofensywnym pokładzie. Witamy go w ten sposób. Mogę tylko obiecać, że będziemy się z nim spotykali częściej w ofensywie. Menipe. In słowo. Przed chwilą początek jego płyty. Za 11 minut północ. Jeszcze dwa utwory przed nami. No wciąż czekam z zaciśniętymi mocno kciukami na nową płytę. Nie wiem, jaki jest stan jej tworzenia, jej nagrywania, ale oby piosenki wciąż powstawały. Tomek Makowicki. So when it rains, make sure you're safe, try not to catch the cold. Remember me, I wasn't bad. I care for you. I'm scared to sleep when everything goes wrong. Oh. Falling in love too fast or far too late. It's all I learned from foreign books instead. Someone for one day. That's what wouldn't hurt so much again. Falling in love with someone by mistake. It's so well from foreign books instead. Io Foreign Books. Tomek Makowiecki. Na to jeszcze jeden utwór i to jest ten utwór, który przyznam z tej płyty podoba mi się najbardziej od pierwszego przesłuchania. W ramach audio-video show na Stadionie Narodowym w niedzielę będę miał przyjemność prowadzić spotkanie z nimi. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Jutro też zapraszam tam właśnie o godzinie 13. Daria Zawiałow i Jacek Gawłowski, jeżeli chodzi o płytę Męskie Granie 2018, będą wspominali, będą mówili, będą opowiadali o muzyce z różnych stron, jeśli chodzi o jej tworzenie, odtwarzanie, wykonywanie i przygotowywanie w takiej formie, w jakiej my później tę muzykę słyszymy. To będzie jutro o 13:00. No a my w audycji Myśliwiecka 357 słyszymy się między 17:00 a 19:00. To zespół Camp, Dalida z płyty There. Już im oddaję głos, papa.